ci powiedzieli, niedojrzały, trzeba wcielić. Twoją barwą ma być zieleń i wcielili mnie jak ciele. Na zebraniu Ligi Kobiet ustawała, choć też człowiek, bełkotała do toastów, żeby wcielać pederastów. Zabrać kocią niedojrzałości wypomną, choć tym bardziej jest zielona. Co prawda w nazwie zespołu figuruje Nocka, ale wystarczy spojrzeć za okno, żeby przekonać się, że to już nie do końca prawda o tej porze. Swoją drogą może ktoś się zna, może ktoś się wie, może ktoś spojrzałby na mapę i powiedział, w jakich miejscach na świecie, mniej więcej na naszej szerokości geograficznej, w momencie wschodu słońca jest wcześniej niż w Polsce i w związku z tym też wcześniej niż w Polsce na przykład zachodzi słońce. Od taka poranna łamigłówka, pewnie trochę takich miejsc się znajdzie. Na przykład na wschodzie Chin, które mają jedną strefę czasową, słońce wschodzi o 3:30 w tym momencie. Szast prast, zrywamy kartkę z kalendarza. A na tej dzisiejszej napisali, że to 128 dzień roku, a do jego końca zostało dni 238. Słońce nad Warszawą już wzeszło o 4:54, a zajdzie o 20:12. Przyświecać będzie nam zatem 15 godzin i 18 minut. Imieniny dziś Ludmiły, Augusta i Benedykta. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Tydzień temu o tej porze sensację wywołała piosenka Dziewiąty zespołu Boom, Wakacje w Rzymie. No to dziś sięgamy po jej współcześniejszą wersję, taką bardziej do potupania przy ekspresie do kawy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przedłużamy nasz turnus nad morzem. Najpierw była bielizna, potem boom, wakacje w Rzymie, to przed chwilą jeszcze na puste zimowe plaże Jonasza Kofty zaprosiła nas Grażyna Łobaszewska. Te plaże to nie tylko zimą takie zimne, teraz chyba też jest zimno, a w zasadzie zimnofalowo. żeglowy, żeglować łodzią, żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest tym, staje się tym, staje się tym. Będziesz wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek. I znowu ktoś przestawił kamienie, i znowu ktoś przestawił. Varieté, tak zaczynali. Powiało nieco chłodem lat 80. Teraz mamy lata 20, a letnie noce wcale nie są takie letnie. Oni nazywają się Syndrom Paryski, są z Poznania i podobnie jak wtedy Varieté w czasach piosenki Znowu ktoś przestawił kamienie, szykują się właśnie do wydania debiutanckiej płyty. Małe pokoje w dużym mieście. Taki tytuł będzie nosił debiutancki album zespołu Syndrom Paryski. Ma się ukazać jesienią, a Letnie noce, które za nami, to jego pierwsza muzyczna zapowiedź. Zaglądamy do kalendarza. 152 lata temu urodził się Stanisław Przybyszewski, meteor i diabeł młodej Polski. Jemu i jego żonie Femme Fatale, Belle Époque, Dagny, zespół Sorry Boys poświęcił jakiś czas temu tę oto piosenkę. So beautiful. Then I caught her in a trap, and she was mine. She was too beautiful. Tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. Już nie chcę, a ty wciąż chcesz coś, chcesz. komfort, dla mojej głowy strach. Zostania w domu z trójką zachęcał Lech Janerka, który swoje urodziny obchodził kilka dni temu, dokładnie 2 maja, a dziś 79 lat kończy pan Andrzej Zarycki, skrzypek z Zakopanego, który w 1966 roku musiał uciekać z Ameryki, w której wtedy mieszkał. Groziło mu wcielenie do armii, groziło mu wysłanie na front, na wojnę do Wietnamu. I wtedy właśnie na pokładzie statku Batory spotkał Ewę Demarczyk. Spędził z nią potem artystycznie 19 lat, komponując m.in. muzykę do tej piosenki. Skrzypek hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż piścił jak jakiś skarb. I cóż pan, panie hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowi, takie jest życie, nie? Niech harmonika cyganka jak długo ściska głos, wprost ze Schubertem na sam zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszakiem zwisnąć jak płaszcz z oskubanych rąk. Dawno już, panie sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój skercowicz, takie jest życie, nie?

kącik poetycki nam się zrobił, no bo piosenka Kłebo z gościnnym udziałem Darii Zawiałow wczoraj była naszą piosenką dnia i powróci też z pewnością również i dziś, nieco później. U nas natomiast Daria sprzed kilku lat, co wieczór od poniedziałku do czwartku przypominamy na antenie Trójki koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i dziś właśnie po godzinie 23 zapraszamy na koncert Darii Zawiałow, który odbył się 24 lutego ubiegłego roku. Wtedy tej piosenki zabrakło, ale pamiętam, że Daria wykonywała ją niecały rok wcześniej, w marcu, w pierwszą rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego. W poprzednią środę za to retransmitowaliśmy koncert z 2004 roku zespołu Namaste, który współtworzył Łukasz Stachurko, człowiek, który od tamtej pory co chwilę prezentuje swoje kolejne muzyczne oblicza. Jednym z nich, podobnie jak Namaste już nieistniejącym, były Rysy. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Rysy z gościnnym udziałem Justyny Święs i Piotra Zioły to piosenka Przyjmij brak. Nie zabraknie za to życzeń urodzinowych. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte zatem dla Ireneusza Dudka, twarzy Rawa Blues Festival, swego czasu członka zespołu Twarzy, tak przy okazji, oraz głosu Shaking Dudy. Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O, Juta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki Piggy masz, wagą przewyższasz nawet ją. We śnie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Asiuta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz ziuta, gdy wytrzeźwie człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd. Dwie klasy podstawówki masz, swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Ireneusz Dudek dziś obchodzi swoje 69. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Ireneuszu, od całej radiowej trójki. Ostatnie minuty zostały do godziny 6. Zbliża się zatem ranek w trójce, który poprowadzi Marcin Łukawski, a o tym, jakie rzeczy są rankiem najważniejsze i nocą też, i o co wtedy trzeba dbać, przypomni nam na koniec Tadeusz Nalepa, dobry zresztą znajomy Ireneusza Dudka. Za ostatnią godzinę dziękuję już i wszystkiego najlepszego na cały ten zaczynający się właśnie dzień życzy Bartosz Gil. znakiem, dbaj o miłość. Nocą dbaj o miłość. Miłość to to kruchy kwiat. Noż ją w środku serca, grzej ją swoim ciałem. Miłość to to wiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną. We dnie dbaj o miłość. Wieczór dbaj o miłość. Miłość to to czuły kwiat. Ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to to kruchy kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną.